Mieszkańcy 9 wsi koło Łodzi mają zakaz picia wody z kranu. Ma niepokojący zapach. Sanepid zlecił badania. Jeszcze przez tydzień będzie zawieszona praca oddziału pediatrycznego w Głubczycach na Opolszczyźnie. Nie ma lekarzy. Drogowcy wyburzają wiadukty nad remontowaną częścią autostrady A1 w Łódzkiem. Są utrudnienia w ruchu. Zanieczyszczona woda w gminie Nowosolna koło Łodzi. Mieszkańcy 9 wsi mają zakaz picia i mycia się w wodzie z kranu. Decyzję o zakazie podjęto, bo woda w tym rejonie ma niepokojący zapach. Teraz dowożona jest w butelkach i beczkowozem. Uwaga, uwaga, za chwilę podjedzie beczkowóz z wodą pitną. Beczkowóz do Państwa codziennie dojeżdża? Codziennie dwa razy chyba w ciągu dnia. Było czuć w zapachu aceton. Pobieramy wodę butelkową. Limit jest 2 butelki na dzień. Czyli ile to jest litrów? 10. Do picia, mycia, gotowania? Tak, ma tak starczyć, ale wystarcza tylko do herbaty. Dostosowujemy się do tego. Są miseczki w domu, też można sobie zagotować, zagrzać wody i się umyć. Piotr Szczeszniak, wójt gminy Nowosolna. Do tego zanieczyszczenia wody mogło dojść podczas konserwacji zbiornika. Tak, na Dąbrowie są 2 zbiorniki po 150 metrów sześciennych. Podejrzewamy, że opary, które były w tym zbiorniku ostatnim, który był konserwowany, przedostały się właśnie do wody. Stąd zapach rozpuszczalnika. Natomiast w samej wodzie nie było żadnych substancji, przynajmniej z tych badań, które dotychczas mamy, substancji chemicznych, które by mogły wpływać na zdrowie czy życie ludzkie. Sanepid czeka jeszcze na wyniki rozszerzonych badań wody. Oddział pediatryczny w szpitalu w Głubczycach nie będzie pracował jeszcze przez tydzień. Zapadła decyzja o przedłużeniu jego zawieszenia, poinformował Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu. Przyjęcia na oddział w Głubczycach wstrzymano pod koniec września ubiegłego roku. Powodem był brak lekarzy. Jak informuje dyrekcja, pomimo poszukiwań i oferty bardzo atrakcyjnych warunków finansowych, nie udało się znaleźć specjalistów chętnych do pracy. W świeżo wyremontowanym oddziale jest 20 łóżek dla najmłodszych pacjentów. Polska powinna zdecydowanie bronić prawdy historycznej. Tak mówili politycy w Polskim Radiu 24. Wczoraj Rosja odtajniła archiwa dotyczące m.in. wkroczenia Armii Czerwonej do Warszawy w styczniu 1945 roku. Zawarto w nich oskarżenia Armii Krajowej o wymordowanie Żydów i Ukraińców. Wcześniej Rosja oskarżyła Polskę m.in. o współudział w wywołaniu II wojny światowej i Holokauście. Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że Polska wobec takich oskarżeń nie może być obojętna. Powinniśmy reagować z godnością, ale zdecydowanie broniąc prawdy historycznej, bo to Polska była ofiarą II wojny światowej, napadniętej przez Niemcy z jednej strony i przez Rosję z drugiej strony. I oczywiście Rosja ma pewnie jakieś wyrzuty sumienia, jednocześnie kompleksy. Próbuje zatrzeć prawdę historyczną kłamstwem. Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej stwierdziła z kolei, że okazją do powiedzenia prawdy będą obchody wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Uważam, że na naszych uroczystościach, gdzie też będą obserwatorzy międzynarodowi, ten nasz głos, ten głos prawdy powinien bardzo ostro wybrzmieć. I trzeba się z tym spieszyć, ponieważ umierają świadkowie tej historii. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił dziś w Bydgoszczy, że Polska nie pozwoli na fałszowanie swojej historii. Trudne warunki w Wysokich Tatrach. Szlaki są oblodzone i niebezpieczne. Przed południem w rejonie Rysów doszło do 2 wypadków. Zginął turysta. Krzysztof Długopolski z Topru mówił w TVP Info, że zgłoszenie o pierwszym wypadku ratownicy dostali od turystów, którzy szli szlakiem na Rysy. Mówili, że turysta, który był powyżej nich, zaczął spadać po twardym lodzie. Prawdopodobnie zatrzymał się dużo poniżej nich. Za chwilę dostaliśmy drugi telefon od ludzi, którzy byli dużo niżej w miejscu, gdzie turysta się zatrzymał. No i zadysponowaliśmy na miejsce śmigłowiec z ratownikami. Ciało zmarłego przetransportowano do Zakopanego. Drugiemu z turystów, który upadł na oblodzonym szlaku, nic się nie stało. O własnych siłach postanowił wrócić do schroniska. Do poniedziałku do 6 rano zamknięty jest dla kierowców przebudowywany odcinek autostrady A1 w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego. Wyburzone są tam wiadukty między węzłami Tuszyn i Piotrków Zachód. Prace rozpoczęto od wykonania tzw. poduszki, która chroni podłoże przed upadającym gruzem, mówi szef budowy Sylwester Wolonkiewicz. To jest poduszka zrobiona po prostu z piasku. Następnie wjeżdżają maszyny, czyli młoty, które wykonują pracę wyburzeniową. Następnie, jeżeli mamy już położony ustrój, on znajduje się już na poziomie jezdni, jest on rozbijany, żeby można go było koparkami usunąć z jezdni. Następnie sprzątamy pozostały piasek i w konsekwencji będziemy przywracać później ruch. Na razie drogowcy wyznaczyli objazd przez trasę S8 i drogą krajową numer 12. W miejscach starych wiaduktów pojawią się nowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy, bo tak ta kategoria od tego roku się nazywa. Wcześniej to oczywiście był film nieanglojęzyczny. O tym dzisiaj na pewno w Trójkowo-Filmowo porozmawiamy. A dzień później, bo we wtorek, miała z kolei miejsce uroczysta premiera filmu Psy 3 w imię zasad. Ważne wydarzenie, bo po blisku trzech dekadach Władysław Pasikowski wrócił do bohaterów, których przecież znamy z polskiego kina od początku lat 90., a tym samym wrócił do swoich ulubionych aktorów, no i też zaprosił do współpracy nowych. Z nimi się dzisiaj spotkamy. Zapraszam do 16, a na miły, jak sądzę, początek śpiewająca od czasu do czasu również aktorka Janelle Monáe. So you think I'm alone? Tegorocznych laureatów Oscara poznamy wyjątkowo wcześniej, bo już 9, w Polsce to będzie już 10 lutego, także ceremonia w Los Angeles wyjątkowo w tym roku wcześniej. No a na razie od kilku dni znamy wszystkich nominowanych do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Chyba to nie było zaskoczenie, jeżeli nawet to niewielkie. Najwięcej nominacji, bo aż 11, zdobył w tym roku film Joker. Ale w ogóle rozłożenie tych nominacji jest dosyć interesujące, bo w kolejce, tuż za Jokerem, kolejne filmy, ostra konkurencja, bo tylko jedną nominację mniej, aż 10, mają aż 3 tytuły. Pewnego razu w Hollywood, Irlandczyk oraz 1917. Na chętnych do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej nie brakuje. kolejne filmy, które mają po 6 Oscarów, aż 4 tytuły, to Historia małżeńska, Małe kobietki, Jojo Rabbit i Parasite. Przy Parasite bym się zatrzymał chwilkę dłużej, bo nie dość, że to pierwszy koreański film, który odnosi tak wielki, międzynarodowy, amerykański sukces, to w dodatku jest to konkurencja, no właśnie, także dla Polaków w tym roku. Konkurencja ogromna, bo Parasite zdobył aż 6 nominacji, w tym tę jedną interesującą nas szczególnie w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Ale to, co najważniejsze, tę nominację uzyskał także film Jana Komasy, Boże Ciało. Więcej o nominacjach Marek Wałkuski. Corpus Christi, Poland. Boże Ciało opowiada historię 20-letniego Daniela, który po wyjściu z poprawczaka zaczyna udawać księdza. Film Jana Komasy otrzymał 10 nagród na 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Wiedniu i został zgłoszony przez Polskę do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Głównym rywalem Bożego Ciała w walce o statuetkę Oscara będzie południowo-koreańska komedia Parasite. Film ten zbiera w Stanach Zjednoczonych bardzo dobre recenzje krytyków i spodobał się widzom, przynosząc w amerykańskich kinach 25 milionów dolarów dochodu. Parasite zdobył łącznie 6 nominacji, w tym za scenariusz, reżyserię oraz w głównej kategorii za najlepszy film roku. Szansę na Oscara ma także Bully Blask hiszpańskiego reżysera Pedro Almodovara. Poza filmami z Polski, Korei Południowej i Hiszpanii, nominację w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego otrzymał także francuski obraz Nędznicy oraz Kraina Miodu z Macedonii. Ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbędzie się 9 lutego w Hollywood. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. No właśnie, Kraina Miodu z Macedonii to również konkurent dla Bożego Ciała i kolejna w tym roku oscarowa niespodzianka, sytuacja jakiej wcześniej nigdy nie była, bo ten właśnie film uzyskał w efekcie 2 nominacje do Oscara w 2 różnych konkurencjach. Najlepszy film międzynarodowy, czyli właśnie ta kategoria, w której również jest Boże Ciało, ale również najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. No i jeszcze jeden konkurent dla Bożego Ciała, film Pedro Almodovara, Bully Blask, również z 2 nominacjami, co też myślę jakoś zwiększa jego oscarowe szanse. Ta druga to za najlepszą męską rolę pierwszoplanową, oczywiście dla Antonio Banderasa. Tak się złożyło, że w poniedziałek po południu miałem okazję świętować, bo tak należy to określić, tę nominację dla Bożego Ciała wraz z jego twórcami, to znaczy z tymi, którzy byli wtedy w Polsce, bo druga grupa od dłuższego czasu już była właśnie w Los Angeles, w Stanach Zjednoczonych, gdzie miała okazję promować Boże Ciało. No jak widać, skutecznie. I za chwilę wspomnimy to, co działo się w poniedziałek w momencie ogłaszania nominacji do Amerykańskiej Akademii Filmowej. Wcześniej sięgnijmy po utwór z filmu Jana Komasy, Sala Samobójców, Billy Tarrant. Need more friends with wings. All the angels I now put concrete in my veins. Days just a phase. When I grow up, my children will probably do the same. Talent z sali samobójców, a ja od razu przypomnę, że najnowszy film Jana Komasy, czyli Sala samobójców Heiter, ma premierę już za niespełna 2 miesiące, premiera polska dokładnie 13 marca. I też warto zauważyć, że autorem scenariusza do tego nowego filmu jest Mateusz Pacewicz, który tak pięknie zabłysnął scenariuszem właśnie do Bożego Ciała. Już wracamy do wspomnień z poniedziałku. To poniedziałkowe popołudnie, spotkanie dziennikarzy i twórców filmu Boże Ciało. Chwilę wcześniej razem oczekiwaliśmy na ogłoszenie nominacji do Oscara, szczególnie w tej kategorii najlepszy film międzynarodowy. I to spotkanie otworzył dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski. To jest bardzo trudny rok, uważam, bo to jest taki rok, że masz bardzo silnych przeciwników, wspaniałych przeciwników, skądinąd wszystkie filmy widziałam. Wszyscy wiemy, że od zawsze mówi się, że to będzie walka pomiędzy Almodovarem a Parasite. Obawiam się, że tak się pewnie wydarzy, natomiast ja uważam, że myśmy już wygrali, że nasza wygrana już właśnie jest teraz, w dzisiejszym dniu, kiedy się okazuje, że pojedziemy tam po prostu. Będziemy na tym czerwonym dywanie, co zawsze, nie ukrywam, jest marzeniem każdego producenta i nawet jeżeli ktoś mówi, że nie, to oszukuję sam siebie, bo myślę, że po to robimy te filmy, żeby być docenianymi, a to jest dla nas jednak olbrzymie. Forma takiego docenienia. Więc sam fakt, że tak, że będę musiała uszyć świetną kieckę i tam pojadę, to już dla mnie jest ta wygrana, prawda? Więc tak to wygląda. Jeszcze mamy taki miesiąc pracy. Nie do końca chcę jeszcze o tym mówić, ale teraz to jest troszeczkę łatwiej, tak? Bo rozpoznawalny już jest też nasz film. No i teraz tak naprawdę członkowie Akademii muszą zobaczyć wszystkie filmy, po 5 filmów z każdej konkurencji. No i zobaczymy, no mam nadzieję, że znajdzie się wielu fanów. Natomiast no też nie jest też tak, że my liczymy na to, że tego 9 lutego wydarzy się cud. Fajnie, że tam będziemy, fajnie, że jesteśmy już tak daleko. I zobaczymy, co dalej, nie? Satysfakcja, taka naprawdę, taka wewnętrzna satysfakcja, olbrzymia radość. No kto może szyć sukienkę z takiej ważnej, z takiej pięknej okazji? Oczywiście jedna z producentek filmu Boże Ciało to Aneta Hikim-Botam. No i już wracamy do poniedziałkowych powitań. Radosław Śmigulski, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W ostatnich 2 latach to 3. rok z rzędu z obecnością polskich filmów na gali oscarowej. Niezwykle mnie to cieszy jako dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Myślę, że nie jestem odosobniony z tą radością. Gratuluję ogromnej pracy, dlatego że w przeciwieństwie do chociażby Zimnej Wojny film nie startował z takiego dość mocnego pułapu europejskiej produkcji, która wygrywała wcześniej festiwale. Wielka praca producentów, wielka praca również Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Udało się, gratuluję producentom, oddaję głos panu Leszkowi Bocakowi. Mi się może trochę głos łamać, bo szczerze mówiąc jestem niezwykle, niezwykle wzruszony tą sytuacją, bo rzeczywiście, tak jak tutaj powiedział pan dyrektor Śmigulski, jak sięgną państwo pamięcią wstecz, to zawsze te filmy, które były wybierane przez Komisję Oscarową i te filmy polskie, które w ogóle walczyły o Oscary, były zazwyczaj filmami uznanych twórców o uznanym dorobku za granicą, mającymi teoretycznie przynajmniej większe szanse na to, żeby taką nominację zdobyć. My startowaliśmy, i tutaj pierwsze moje podziękowania dla samej Komisji Oscarowej, że ona uwierzyła w ten film. Startowaliśmy z pozycji filmu wówczas we wrześniu ubiegłego roku. Filmu kompletnie właściwie anonimowego w USA, w reżyserii też nieznanego w USA reżysera. I przez te 3 miesiące udało się wypromować ten film głównie dzięki wielkiemu też wsparciu finansowemu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Wierzę, jaką miał PISF i dyrektor osobiście w ten film, co się nie zdarza, bo jak Państwo, nie wiem, sięgną też do chociażby różnych takich internetowych wypowiedzi we wrześniu, to tak naprawdę chyba nikt nie obstawiał, że Boże Ciało będzie nominowane do Oscara. A dzięki bardzo skutecznej kampanii, dzięki temu, że tak naprawdę udało się sprawić, żeby ten film ludzie obejrzeli, bo to było od początku, mówiliśmy, główne zadanie w tej kampanii, sprawić, żeby właściwi ludzie ten film obejrzeli. Bo wierzyliśmy w to, że film jest dobry, że film jest wartościowy, że niesie uniwersalne przesłanie, ale w walce o Oscary najtrudniejsze jest to, żeby sprawić, żeby w ogóle ten film dotarł do właściwej widowni, do tych ludzi, którzy mogą później o nim napisać, którzy mogą ten film później wypromować, którzy mogą wykreować opinię na temat tego filmu. I to się udało. Ja jestem też niezwykle tutaj w tym momencie szczęśliwy. Gratuluję twórcom filmu. Nie ma tutaj z nami oczywiście tego trzonu reżysera, scenarzysty, głównego aktora. Janek Komasa chyba jeszcze śpi. Bartek Bielenia wraca i też jest w USA cały czas. Zresztą Janek Komasa prawdopodobnie tam zostanie już do gali, więc nie będzie można z nim tutaj na miejscu pewnie porozmawiać. Ale oni też wykonali gigantyczną pracę promocyjną na niezliczonych Q&A-ach, spotkaniach z widownią, odpowiadając na różne pytania i promując ten film w taki sposób, w jaki twórcy to powinni profesjonalnie robić. I to im też jestem bardzo wdzięczny i oddaję im cześć, bo wykonali swoją pracę świetnie, co się często w polskich warunkach tak nie zdarza w taki profesjonalny sposób, jaki oni do tego podeszli. A co ma w Ameryce ogromne znaczenie. Cieszę się bardzo. Może przekażę jeszcze głos Anecie Higginbotham, mojej wspólniczce. No, głos nam się łamie. Ja chciałam dziękować Krzysztofowi Rakowi, że kilka lat temu zadzwonił do nas z tym projektem. Bardzo to był chyba właściwy dobór współpracy, może tak to nazwę. Chciałam też bardzo podziękować Piotrkowi Sobocińskiemu, który też jest teraz w Stanach i też chodzi na liczne spotkania z członkami Akademii i stara się zachęcić swoich kolegów, żeby właściwie oddawali te głosy. Cieszymy się przeokrutnie. Wszystko, co ważne, powiedział Leszek na temat całej tej kampanii, która tak naprawdę faktycznie zaczynała się od niczego, no bo nie liczyliśmy, że będziemy w tym miejscu i w tym momencie, gdzie jesteśmy. No i w ogóle uważam, że sam fakt, że jesteśmy już w tym gronie nominowanych, jest dla nas olbrzymim zaszczytem. Tak, ja mogę jeszcze dodać, że mało kto obstawiał, że film znajdzie się w ogóle na shortliście oscarowej, nie mówiąc już o nominacji. Jak żeśmy byli z Leszkiem w zeszłym miesiącu w Stanach, mieliśmy taki lunch, gdzie Amerykanie stwierdzili, że na shortlistę to my nie mamy szans, więc ta shortlista nas bardzo ucieszyła. Już dzisiaj myślę, że kolega, który nam te słowa wyartykułował, dosyć mocno się dziwi. Ja chciałbym podkreślić, że to jest film, który powstał na podstawie scenariusza Mateusza Pacewicza. To jest wielki sukces polskiego, dynamicznie rozwijającego się scenariopisarstwa fabularnego. To jest w ogóle niesamowite zdarzenie, że polska historia, fajny kierunkowskaz dla producentów, reżyserów, scenarzystów, że historia dosyć lokalna, mocno osadzona w kontekście polskim, odpowiednio zuniwersalizowana, odpowiednio odpowiedziana, może być czytelna na całym świecie. To jest fantastyczne zdarzenie. Się też to wpisuje, nie mogę się powstrzymać, w jakiś taki ciąg niesamowitych sukcesów polskiej kultury przez Tokarczuk Sapkowskiego, teraz jest Komasa z Pacewiczem. I dosyć niezwykłe z jeszcze jednego powodu zdarzenie, bo oczywiście jak popatrzymy na całą historię Oscarów, to w sumie tych polskich nominacji w kategorii, wcześniej tak to się nazywało, najlepszy film nieanglojęzyczny, było już wiele, ale tylko raz zdarzyło się, żeby młodszy od Jana Komasy reżyser uzyskał nominację do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. I była to ta pierwsza nominacja dla polskiego filmu. Rok 1962, Roman Polański, Nóż w wodzie. Więc być może to jest świetny prognostyk dla Jana Komasy na rozwój kariery, także tej międzynarodowej, być może w przyszłości. Oczywiście w późniejszych latach zdobywali nominacje do Oscara, czy w końcu też Oscara twórcy już znani amerykańskiej publiczności, uznani. Jerzy Kawalerowicz, Andrzej Wajda, Jerzy Hoffman, Jerzy Antczak, Agnieszka Holland, czy ostatnio, jak wiemy, Paweł Pawlikowski. No to pozostańmy jeszcze przez chwilę przy Oscarach. Za moment spotkanie z Aleksandrą Konieczną, która zagrała w filmie Boże Ciało i była z nami w poniedziałek właśnie w momencie ogłaszania nominacji do Oscara. No ale wcześniej, jak już wiemy, muzyka doceniana w tym roku przez członków Amerykańskiej Akademii Filmowej to właściwie weteran Oscarów, Alexandre Desplat i muzyka z filmu, który uzyskał w sumie 6 nominacji, Małe kobietki, utwór tytułowy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 nominacji dla filmu Grety Gerwig Małe Kobietki, w tym również ta za muzykę Aleksandra Desplata. Na pewno będziemy do niej jeszcze wracać trójkowo-filmowo, ale dzisiaj przez moment pozostajemy jeszcze przy nominacjach do Oscara. Oczywiście najbardziej nas interesuje kategoria najlepszy film międzynarodowy. Aleksandra Konieczna. Jakiego rodzaju są te emocje? Te emocje są... Na razie po prostu jeszcze jest galimatias, ale jakbym miała tak właśnie cokolwiek rozbierać, to po pierwsze jest duma. Po pierwsze jest duma, bo wydawało mi się, że my robimy film dosyć mało efektowny, znaczy, że jeżeli chodzi o profesjonalną jego stronę pod każdym względem, scenariusza i tak dalej, że to jest okej, ale nie myślałam, że to jest taki, że to może być taki film, który przyniesie aż nam takie zaszczyty. I bywa, że takie delikatne, mało efektowne filmy przecież przemykają, a Boże Ciało... No jest w tym miejscu, w którym jest nominowana do Oscara, więc myślę po prostu, że poza pracą ogromną producentów w tym filmie jest jakaś taka moc, że ludzie na świecie potrzebują filmów wszędzie, czy w Europie, czy za oceanem, czy w Azji, wszędzie potrzebują filmów o duchowości. Bardzo filmów o duchowości, wiele bardzo filmów tego dowodzi, że nie wiem, o papieżach, dwóch papieży, Sorrentino nowy, wszystko co jest związane z duchowością, paradoksalnie zdawać by się mogło społeczeństwa, które duchowości jakby nie potrzebują albo wyrzuciły ją już zupełnie za burtę, potrzebują właśnie takich filmów i myślę, że Boże Ciało właśnie w to utrafia dokładnie, w te potrzeby ludzi współcześnie. No i dla mnie to jest super, a dla mnie no to po prostu nie wiem, dla mnie to jest zawsze osobiście, no ja to sobie zapiszę w dossier, już mi tego nikt nie zabierze. Efektywny, może on jest efektywny, ale efektywny nie wiem, czy on jest, chociaż jak pierwszy raz go oglądałam, to zastanawiałam się właśnie nad tym, że jest w tym sensie, ja powiedziałabym w tym sensie amerykański i właśnie tutaj do montażu, ale to nie tylko do montażu, bo i do scenariusza takiej uwagi, że tak znakomicie w tym filmie wysokie chodzi z niskim i tak jest to przez to takie dynamiczne zdarzenie tego sacrum z profanum i to nadaje bardzo dużej siły i prawdy temu filmowi i w tym sensie jest to taki, powiedziałabym, no montaż filmu amerykańskiego. Wtedy jak go pierwszy raz zobaczyłam, to pomyślałam sobie, o duchowości, ale taki power właśnie jakiś taki nie nasz, nie polski, nie słowiański. No nie ma dłużyzn, wszystko jest świetnie opakowane, opowiadane w odpowiednim momencie, bez jakichś dłużyzn, ekspozycji niepotrzebnych. Ja myślę, że Parasite jest tak genialnym filmem, dla mnie przynajmniej, tak genialnym, że w ogóle, że znaleźliśmy się obok niego w pierwszej dziesiątce w ogóle na shortliście, a jak się okazuje w piątce obok Parasite, no to myślę, nie, ja się nie obawiam po prostu, ja przed Parasite klękam. Myślę, że to jest genialny film. To nie jest wcale takie proste, bo to są tak zwane ważne prestiże dla nas, ale oprócz tego mamy swoje terminy i swoje prace. No to nie jest wcale tak proste po prostu się wyrwać i wyjechać, chociaż zdawać by się mogło, że każdy pragnie tego przeżyć, ale nawet jeśli zostanę tutaj na miejscu, to też będzie dla mnie święto. Miałam tylko już tę przyjemność. Pierwszy telefon jedyny odebrałam od Tomka Osolińskiego, który mi zadał pytanie, czy lecę i czy szyjemy. Ja powiedziałam, że nie wiem. Powiedział, no jakbyś nawet tutaj miała być na miejscu, to szyjemy, zaczynamy. A czy twórcy Bożego Ciała pozostają w kontakcie? Czy ta sytuacja, ta nominacja do Oscara powoduje, że znowu ten kontakt się jakoś zagęszcza? No nie wiem, dzisiaj nagle po prostu spotkaliśmy się i w dużym, no żarliśmy kanapkę za kanapką i 50 sekund i 40 sekund i potem nagle, jak się okazało, to skoczyliśmy po prostu tak z takim krzykiem i rzuciliśmy się sobie w ramiona i z takim płaczem, więc myślę sobie po prostu, że my jesteśmy ze sobą związani. Gdybyśmy nie lubili tego filmu, gdybyśmy nie, ja na przykład mogę sobie powiedzieć, uwielbiali Jana Komasę naprawdę jako reżysera i tych tu producentów Aurum Film Production, to nie zachodziłoby coś takiego. Mają jakąś taką jednak taki talent do tego, żeby tak jak stało się z ostatnią rodziną, że staliśmy się ostatnią rodziną, że staliśmy się nie ostatnią, ale rodziną i że to było czuć i widać zawsze, kiedyśmy się spotykali i zawodowo i po ludzku, to teraz też właśnie przy tym tytule to trwa. Jeśli jeszcze temu towarzyszą takie przyjemności, takie sukcesy, no to po prostu tylko nas buduje po prostu w tej bliskości. Tyle Aleksandra Konieczna, grająca w filmie Jana Komasy Boże Ciało. Nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać kciuki za ten film i czekać do 10 lutego do ceremonii wręczenia Oscarów. To niech nam zaśpiewa wokalistka, która również grywa w filmach i nawet była nominowana do Oscara, Diana Ross. You were the first who ever brought me out, showed me what life and love was all about. Gave me things that I never need. You're in my thoughts, my every dream. Diana Ross, może to było dawno, rok 1973, ale jednak było, nominowana do Oscara w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa za film Lady śpiewa bluesa. A my już pozostajemy na naszym podwórku i teraz wspomnienia z wtorku, bo tego dnia wieczorem miała miejsce uroczysta premiera nowego filmu Władysława Pasikowskiego Psy 3 w imię zasad. Od razu też powiedzmy, premiera bardzo, bardzo oczekiwana i wiele osób czekało na nią naprawdę blisko 30 lat, czyli po pierwszej i po drugiej części Psów. No i tak się złożyło, że do grona znanych z tych pierwszych filmów aktorów dołączyli nowi, wśród nich był Tomasz Szuchart. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dlaczego nie było pokazu prasowego? Dlaczego Władysław Pasikowski nie daje wywiadów? Czasami daje. No czasami daje, no a czasami nie ma premier prasowych. Jakiego filmu mamy się spodziewać? Ja myślę, że dobrej kontynuacji pierwszych dwóch części to na pewno się można spodziewać. Mam nadzieję, że można się spodziewać kina sensacyjnego, dobrego kina sensacyjnego. No i trzecie, mam nadzieję, nie wiem jak to Władysław Pasikowski traktuje albo jak to sobie ułożył w głowie, ale dla mnie to jest gdzieś zwieńczenie tej opowieści i zamknięcie trylogii, jak się okazuje. Bo tym trzecim filmie będzie to trylogia po prostu. To wróćmy do historii, powiedz Tomku, co te psy znaczyły kiedyś dla ciebie, z jakimi sytuacjami wiązało się oglądanie tych filmów. Przypomnij, opowiedz o tym. No, ja widziałem pierwszy raz psy, myślę, tak świadomie, żebym pamiętał, to pewnie dopiero gdzieś tam w połowie lat 90., czy później niż powstały, ale no, dla mnie to były gdzieś podwaliny kina sensacyjnego. Ja to tak traktowałem, a gdzieś pierwsze moje spotkanie z kinem to w ogóle było oglądanie kina sensacyjnego, bo kasety VHS się wypożyczało, gdzieś tam z tatą się chodziło do wypożyczalni kaset wideo i tam się jednak kino sensacyjne wypożyczało częściej. A to była taka polska odpowiedź na to, no ale teraz głupi bym był, gdybym nie wspomniał jednak o znaczeniu tych psów zupełnie innym dla Polski poniekąd i myślę, że to też ich siła, szczególnie pierwszej części tej opowieści, no bo to nie było tylko taka opowieść sobie, taka sobie sensacyjna o jakimś tam Francu Maurerze i byłych policjantach, czy policjantach ubrudzonych w przeszłość, ale no właśnie to była gdzieś tam odpowiedź, no poniekąd później było to umieszane politycznie, no przecież te teczki słynne, to sprzątanie ich albo nie sprzątanie, ta przeszłość, nie przeszłość, kim byli ci ludzie, którzy tam w tamtejszym systemie coś znaczyli albo współpracowali z władzą, a później na przykład nie, czy to do końca można jednowymiarowo określać. Znaczy to było po prostu drugie dno było w tej opowieści. I myślę, że też inni też to zauważyli, dlatego taki sukces tego kina. No. Też bym skłamał, gdybym nie powiedział, że nie znam cytatów z psów, no bo do legendy przyszło wiele takich cytatów, no a głównie w wykonaniu Bogusława Lindy, a Bogusław jest też takim aktorem, który po prostu w pewien sposób cedzi te słowa i one są też bardziej zapamiętane, ale mówi też je dobitnie. Nie chcę mi się z tobą gadać, no, a kto umarł, ten nie żyje. No nie wiem, no wiele tych cytatów, ale chodzi o to, że tutaj Boguś też tworzył trochę legendę tych tekstów, bo on w ten sam, ten specyficzny sposób też je wypowiada, żeby w taki, a nie inny były zapamiętane. Czytałem scenariusz Trzecich Psów, jak go dostałem, jak tylko się dowiedziałem, że będę grał i szukałem na początku w ogóle, czy znajdę tam takie teksty, które mogą być kultowe. Znalazłem trzy i zobaczymy, czy się okaże, czy się mylę. Z czego jeden z nich nie pada z ust Bogusia, więc zobaczymy. Ale tak, no, kto nie znał tych tekstów? To znaczy, że nie oglądał filmu, ale właśnie to chyba nawet wykracza poza film, bo to już zaczęło funkcjonować w zwykłym społecznym życiu. No, na podwórku się mówiło tekstami z psów, nawet się nie wiedziało, że się mówi z psów. To raczej chłopaki, którzy grali w tych tamtych pierwszych dwóch częściach, mieli chyba większy taki test i sprawdzian, czy ta legenda jeszcze żyje. No, bo to jest, to dla nich jest trochę inna sytuacja, no, bo czy przypadkiem nie pogrzebią tego, co zbudowali tamtymi psami? Myślę, że więcej na nich jest obciążenia. Jak gdzieś tam z Marcinem Dorocińskim wchodzimy na świeżo, na spokojnie, z Fabiańskim, gdzieś tam na spokojnie z Sebastianem możemy do tego podejść, chociaż mamy świadomość legendy, to jednak dla nas to jest przede wszystkim pewnego rodzaju zadanie, które jest tutaj do wykonania. Bogusław też te zadania dość konkretnie nakreśla, czego oczekuje, więc ja przynajmniej nie skupiałem się na planie nad zmierzeniem z legendą. To czym dla ciebie w takim razie właśnie było to zaproszenie do tej współpracy? Jak zareagowałeś? Co pomyślałeś sobie wtedy? No szczerze, no, musiałbym użyć wulgarnego słowa, go nie użyję, więc nie wiem. Dla mnie było to tylko i wyłącznie potwierdzeniem tego, że po pierwszej współpracy z Władysławem Pasikowskim widocznie jej nie spiłem, skoro mogłem zagrać drugi raz, być poproszony, bo taki jest też Władysław Pasikowski, że współpracuje tylko z ludźmi, z którymi gdzieś chce. I jakby widocznie się gdzieś tam przy pierwszej pracy nie spodobał, to pewnie bym je nie wziął do drugiej, co dla mnie było po prostu na starcie nobilitujące i tyle. I to było moje pierwsze wrażenie, kiedy się dowiedziałem, że mam szansę zagrać. Kogo zagrałeś? W Kilku Przymiotnikach? Bo, no to już było w latach 90. określenie, takie kino męskie, ale nie, a mi się wydaje, że kino rozliczenia, kino sensacyjne, kino akcji. Zagrałem Cegielskiego, jednego z psów, ale z innych psów niż byśmy sobie myśleli. I później ten mój pies konfrontuje się z innymi psami, no. Ale to tyle. I tyle właśnie na temat trzeciej części psów. Tomasz Szuchart. To, co powiedzieliśmy na początku, było dosyć znaczące, szczególnie zauważone przez dziennikarzy, bo rzeczywiście do wtorku właściwie nowego filmu Władysława Pasikowskiego poza wąską grupą twórców nikt nie znał. Nie odbył się tak zwany pokaz prasowy, czyli wcześniejsza premiera dla dziennikarzy. Przyszliśmy na spotkanie z aktorami, nie znając filmu. No ale od piątku już Psy 3 w imię zasad w kinach w całej Polsce. Każdy więc może się przekonać, czy ten film utrzymuje legendę psów z lat 90. No to oddajmy teraz głos jeszcze jednemu aktorowi, który wpisał się w tę nową ekipę, mam na myśli Marcina Dorocińskiego, ale również temu, który wystąpił w starych filmach o psach, Cezary Pazura. No, będzie się działo. Fabuła, no ja nie wiem, czy mogę zdradzać fabułę. Nie można, ale troszkę zdradzać. W trzech zdaniach, no przede wszystkim... Powiedz zakończenie od razu. Ja powiem o sobie, a ty powiesz o sobie. Uporządkowane życie... Dobrze zaczynasz. No, uporządkowane życie inwalidy trzeciej grupy, Waldemara Morawca, kradł się znowu Franciszek Maurer, który wyszedł jak raz z więzienia. No, a potem we dwóch przychodzimy po kolędzie do kolegi Wita, którego gra Marcin Drociński. On powie już dalej, co jest. Przychodzą do Wita i Wit jest bardzo zdziwiony, że oni przychodzą, że gościu, który tyle garował, przychodzi i coś od niego chce. Drugi gościu bez kciuka i co oni w ogóle od niego chcą. No i dalej idzie akcja Wartka i nie powiem, jak się kończy. Ja mam 47 lat, 25 lat jestem w zawodzie i czy przełom, ja nie wiem. Ja traktuję ten zawód jako przygodę. Jest wielkie szczęście, nie sądziłem, że to może być taka przygoda i kończąc technikum mechaniczne w Grodzisku Mazowieckim, nie myślałem, że to może być taki piękny zawód. Oczywiście są też inne strony, takie, że potem jest wycelowane w ciebie kilkanaście mikrofonów i kamer i musisz na to wszystko odpowiadać, a czasami po prostu nie wiesz, co odpowiedzieć. Ale zawód jako taki jest piękny i właściwie każda rola jest przełomem, jeśli człowiek daje całego siebie. Natomiast tak naprawdę to zobaczymy film i sobie wszyscy odpowiemy, co to dla nas jest. Przychodzi moja rodzina, chciałbym zobaczyć, co powiedzą moje dzieci, moja żona. Bez psów przyszliśmy dzisiaj, więc zobaczymy. Potem zobaczymy. No ja myślę, że Czarek i Bogusław nie musieli robić tego filmu. Podobnie zresztą jak Władysław, że oni tak naprawdę bardzo dużo ryzykowali wracając do tego, bo się mierzą właśnie z legendą, z jakimś kultem, z jakimś uwielbieniem wielu ludzi. I to podziwiałem na planie, że nie musieli tego robić, a tak bardzo im się chciało, więc to była naprawdę przygoda. Film potrafi być też przygodą. Mam nadzieję, że taką przygodą będzie, jak będziemy go oglądać. To było to jakaś inna atmosfera. Wszystko tam było jakieś takie, zgrywało się w całość. Muzyka, montaż, kolory w tym filmie, wszyscy grali, Boguś miał taką amerykańską kurtkę, tam wszystko było jakieś takie nagle inne po prostu, ale ja myślę, że wtedy też nie miałem wyrobionego bardzo gustu filmowego, bo to było jeszcze przed szkołą teatralną, ale miałem na roku kilku kolegów, którzy byli wielkimi fanami i cytowali ten film i ten drugi w Zwiadernym Króla, cytowali na pęczki i o każdej porze nocy obudzeni zacytowaliby wszystko, więc no to jest przygoda spotkać się po latach z fanami, których oglądałem, będąc młodzieńcem. Jak robiliśmy pierwszą czy drugą część, to nikt w ten sposób nie myślał. Masz scenariusz, grasz i nie wiadomo, co wejdzie, który tekst się przyda, ale to ja na przykład akurat w swojej roli otrzymałem zadania, których nie otrzymywałem przez 25 lat. Inne niż dotychczas i wydaje mi się, że ten film dla mnie może być jakimś tam rodzajem przełomu, już używając tego słowa tak górnolotnie. Ja nie miałem takiej przerwy, no ja spotkałem się z Władysławem przy Jacku Strongu, przy Pitbullu, no i kiedyś rzeczywiście, a jest różnica, tak, bo kiedyś zagrałem małą rulkę w serialu Glina i tam wtedy nie podarował mi tyle czasu Władysław, teraz mi podarował więcej czasu, ale cały czas jest tak samo skupiony i tak samo bystry, błyskotliwy i bezpośredni. No aż za bardzo. Czasami, ale to jest reżyser małomówny. Trudno wymagać od niego, żeby on pięknymi, kwiecistymi zdaniami opowiedział o zadaniu aktorskim, o roli, którą masz wykonać. Po prostu jemu się wydaje, że każdy powinien być tak inteligentny jak on i po prostu przychodzisz na plan i musisz zrobić to, co on ma na myśli. A jak nie zrobisz tego, co ma na myśli, to mówi, no to co ty mi tu grasz? No i teraz weź się domyśl, co on ma na myśli. No i tutaj prosisz kolegów wtedy o pomoc i oni czasami wiedzą. Tęsknota za pięknem. Tęsknota za pięknem, tak, jest w każdym człowieku. Tutaj najbardziej tęskni za pięknem twój bohater. I to piękno jakoś tak lgnie do ciebie, bo do mojego bohatera to nie ma co lgnąć. Tak, ja miałem przyjemność grać z Dominiką Walo, która gra bardzo ciekawą postać. Te dwie postaci, Wit i ta dziewczyna, są takie, że właściwie sami nie wiedzą, czego w życiu szukają. Wit bardzo dużo przeszedł i tak